कोई बात हो तो बोलो भाई। महाराज जी, आपके प्रवचन में भी और पुस्तकों में भी लिखा कि सुख देना चाहिए। उस रोज 5 दिन पहले प्रसंग आ गया था कि सुख देना चाहिए, हित करना चाहिए। उसमें आपने कहा हित करना चाहिए। महाराज हित है उसमें सुख नहीं है, सुख में हित नहीं है, तो ये क्या समस्या है महाराज? थोड़ा आपके प्रवचनों में आता है दूसरे को सुख पहुँचाओ, दूसरे को सुख पहुंचाओ, ये आपके प्रवचनों में आता है। हाँ। और एक ये भी आता है दूसरे का हित हो वैसा करो। हाँ। तो अब जहाँ हित करने लगेंगे तो वहाँ उसको सुख नहीं मिलेगा, और जब उसको सुख की बात नहीं, ऐसे बात नियम नहीं है। ये हित सुख दोनों हो सकते हैं। कहीं कहीं ऐसी बात है कि हित करने पर उसको सुख नहीं मिलता, ऐसा होता है। जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ने में उसका हित है, परंतु पढ़ते उसको स्वाद नहीं है, तो स्वाधीन तो मूल होता है। तो इस वास्ते ऐसा कहीं कहीं विरोध आता है, कहीं कहीं सब जगह नहीं होता, कहीं विरोध होता है। ऐसा नहीं कि सुख के लिए जो हित नहीं होगा, हित करो तो सुख नहीं होगा, ऐसा नहीं, विरोध नहीं है। अधिकतर महाराज ये होता है सुबह जल्दी उठने का कहें तो दुख भी करता है, बुरा भी मानता है, विरोध भी करता है। ऐसे में तो महाराज ऐसा अक्सर ऐसा लगता है। तो वही बात है, जल्दी उठने में विरोध करता है, बुरा मानता है, और तो बुरा मानता तो मूर्ख होता है, उसको दोष नहीं लगेगा। वो सुख नहीं दिया तो दोष, सुख में हित में दोनों में हित मुख्य है, सुख गौण है दोनों में। इस बात गीता भागवत रामायण में आया है ना, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित अहित नहीं बताया और इधर सुख और दुख नहीं बताया, दोनों सब दो अलग दिए। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। पर अहित सब नहीं बताया, न पीड़ा नहीं होनी चाहिए, सुख होना चाहिए, अहित भी होना चाहिए। ये तात्पर्य निकलेगा, तो तात्पर्य निकलेगा उसमें पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, ये सबसे श्रेष्ठ धर्म हित। गीता में सर्वहित दो सर्वहित दो आ रहा है, सबकी हित में, तो हित की दृष्टि मुख्य है, सुख की दृष्टि मुख्य नहीं है। सुख तो विषयेन्द्रिय से योगात यक्रिय अमृतोपम परिणाम है विष में, उसका परिणाम विष की तरह होता है। तो परिणाम विष की तरह होता है, सुख क्या काम का? वो सुख काम का नहीं है। विषय इंद्रिय संयोगात यत दगरे, विषय इंद्रियों के संबंध से होने वाला सुख है वो अंत में दुख में परिणित होगा। तो उसी जो सुख है, ये सुख न देगा, जल्दी नहीं उठेगा, तो अंत में दुख में परिणित होगा। ये तो भावी में विचार अब में हित है और वर्तमान में सुख और दुख है। तो दृष्टि हित भी दृष्टि लंबी है, सुख दृष्टि छोटी है। इस वास्ते हित की बात मुख्य रखनी चाहिए, कहीं थोड़ा दुख भी होता है। तो मैंने पहले उदाहरण दिया ना, पढ़ा हुए बालक को तो पढ़ने में वो कैद मानता है और खुले में अच्छी मानता है, तो उस मानता में मूर्खता हेतु है। वास्तव में उसका हित पढ़ाना पढ़ने में है, तो सुख की तरफ नहीं करके पढ़ाना चाहिए। आपके मन में आई थी क्या? हमारे मन में कोई बात आई नहीं, विशेष कोई बात है तो क्या कहते हैं वहाँ? बोल रही भोक्तारम यज्ञ तपसा, इसके ऊपर कोई विशेष बात? इसमें बात ये है, खास बात क्या है भोक्तारम यज्ञ तपसा में? खास बात शुभ काम करे वो भगवान के लिए करना चाहिए, अपने सुख के लिए नहीं। शुभ काम सब भगवान के अर्पण करना चाहिए, अपने सुख के लिए ऐसा काम करते हैं स्वतः ही। तो सूर्य सर्वभूतानां परमात्मा परमात्मा शुद्ध है, वे यज्ञ तप भोगता है। तो ये अपने लिए सुख है ना? नारायण नारायण नारायण नारायण, बहुत गहरी बात है। मनुष्य की प्रवृत्ति अपने सुख की दृष्टि को लेकर होती है, हित की दृष्टि से नहीं होती है, प्राय सुख की दृष्टि से होती है। और वो सुख बहुत दूर तक बाधक है। समाधि हो जाए, समाधि तक चला जाए तो समाधि का सुख देना चाहते हैं। समाधि से बोध हो जाए, ये हो जाए सब, और समाधि का सुख हो, साधन में भी सुख हो, साधन में आराम पूर्व हो, कष्ट न हो, ये सुख की इच्छा साथ रहती है तब तक उन्नति कठिन होती है, आध्यात्मिक उन्नति वास्तविक नहीं होती। परंतु ये साधन करते करते सुख इच्छा कम होते होते कम नष्ट हो जाती है। पहले से विचार हो भी ये सुख बाधक है, हमारे तो ये बहुत वर्षों के बाद ध्यान गया भाई, व्याख्यान दिया वर्षों तक, पर ये ख्याल नहीं आया खास बाधा क्या है। साधन करने में खास बाधा क्या है, जो सुख की इच्छा है, सुख का भोग है, सुख की लोलुपता है, ये खास बाधा है। साधन करते हैं, नियत अच्छी है, नियत अच्छी है, साधन करना चाहते हैं, परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं, संसार से छुटकारा चाहते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु खास तुम्हारी बाधा क्या है ये ख्याल में नहीं आती। हमारे तो बहुत वर्षों तक ख्याल नहीं है, आप लोगों का ख्याल नहीं आता कहाँ बाधा है। आप किसान को तो पग पग में बाधा है, जहाँ जहाँ देखो एक विषय में अपना स्वार्थ अपना सुख, अपना स्वार्थ अपना सुख, धरी पड़ी चीज। तो स्वार्थ में परमार्थ नहीं होता, सुख में सुख नहीं, आनंद नहीं होता, दुख होगा। तो सुख दृष्टि को छोड़कर और क्या करे, दृष्टि क्या रखे, तस्मा शास्त्रम प्रमाणंत कार्य कार्य इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थे रागत विश्व व्यवस्थित हो तयोर धवस मांग अच्छे तो ऐसे परिपंथन हो। राग और द्वेष है तो ये तो सुख की दृष्टि से है, तो इसको धन ले करके करना चाहिए। तस्मात शास्त्र प्रमाणंत कार्य कार्य तो कर्तव्य कर्तव्य में शास्त्र क्या कहता है, संत महात्मा क्या कहते हैं, वेद पुराण आदि क्या करता है, श्रेष्ठ पुरुषों ने क्या किया है, इस तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। और दृष्टि रहती सदा सुख और आराम की तरफ, मान बढ़ाई आदि भोग और सुख इसी तरफ दृष्टि रहती है। हर एक काम करे तो पहले ये आती, किसी कर्म में प्रवृत्ति होती, फल की आसक्ति पहले होती है, सुख की लाभ की हानि की, सुख के लिए आराम के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए, अपने मान पाने के लिए, आराम पाने के लिए ये होती है। तो ये प्रवृत्ति है वो संसार बांधने वाली है, परमात्मा प्राप्ति बड़ी बाधा है, खास बाधा है खास। कल अपना प्रसंग चला था ना, उसमें है हमारे पास जो वस्तु है वो सब दूसरों के लिए ही है, सब साधन सामग्री है, पर कब के भोग बुद्धि नहीं हुए तब है। तो साधन संसार के लिए कर लिया, अपने लिए ये खास बाधा है, अपने सुख के लिए करते हैं सभी, अपने आराम के लिए करते हैं, ठेठ अपने कल्याण के लिए करते हैं, अपने उद्धार के लिए करते हैं, अपनी मुक्ति के लिए करते हैं। तो उसमें दोष बहुत कम है, पर है तो अपने लिए करना दोष है। अगर अपने सुख की इच्छा न करे, अपने लाभ की इच्छा न करे तो बहुत जल्दी उद्धार हो जाए, ये परमात्मा प्राप्ति में बाधक है, सुख बुद्धि है वो। तो अपने जो कुछ चीज है वो अपने सुख के लिए है ही नहीं। पहचान क्या है इसकी, अपने लिए नहीं है, पहचानेगा आप पर ठहरेगा नहीं, वो आपका सुख हो तो जाएगा नहीं, अरे आपका नहीं वो ठहरेगा नहीं, ये कसौटी है। जो सुख आपके पास नहीं ठहरता वो आपका नहीं है, जो आपके सुख ठहर जाएगा वो आपका है। जाए निजानंद का सुख हो जाए, मुक्ति का, जैसे प्रेम का सुख हो जाए तो वो ठहरेगा, क्यों आपका है वो, भगवान के संबंध से जो होता है वो आपका है। क्यों आप भगवान के हैं, हम ममैवांशो जीव लोग ईश्वरांश जीव अविनाशी, तो ईश्वर संबंधी सुख है वो तो है हमारा, और संसार का सुख हमारा नहीं है। वो सुख सामग्री हमें मिली दूसरों को हित करने के लिए। तो इसमें फिर प्रश्न आता है एक को, तो फिर हमारे को सुख दुख क्यों आते हैं? हमारे सामने सुख और दुख क्यों आते हैं जब हमारे लिए है नहीं? तो सुख दुख आते हैं भोग के लिए नहीं, किंतु परीक्षा के लिए। जैसे साग बनाया और साग बनाया तो नमक देना भूल गए, तो पता नहीं नमक दिया कि नहीं दिया। तो साग को लेकर के चख लेते हैं तो पता नहीं कि जो साग नमक दिया फिर देते खराब हो जाएगा, और नहीं देंगे तो फीका रह जाएगा। तो क्या करे उपाय? तो उपाय है उसको चख कर देखो। ठाकुर जी के लिए भोग लगाया हुआ मैं चख ले तो अठा उत्तिष्ट नहीं होगा, और आजमा अपना हल्का खाएगी तो उत्तिष्ट हो गया। भावना में आज ठंड है ठाकुर जी के भोग शीशिया बनाओ और मन में खाएंगे तो जूठन हो गया। वो केवल परीक्षा कर लिया, अंधेरे बाहर जाकर देखा पता लग गया, तो चखने पर भी जूठन नहीं हुआ, बिना चले झूठ हो गया। नियत क्या है? नियत अपनी। तो सुख लेने की नियत साधक मात्र के लिए सबसे पहली बात यह है कि अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा, अपने आराम का त्याग करना पड़ेगा। जाते होने दूसरे को हित कैसे हो, शास्त्र क्या कहता है, दूसरों का कल्याण कैसे हो, ये साथ में रखनी पड़े कसौटी। और शास्त्र क्या कहता है, महात्मा क्या कहते हैं, पुस्तकों में क्या लिखा है, इस बात को लेकर के जो कर्तव्य है वो अपना करना है। कर्तव्य पालन में कष्ट हो तो वो कष्ट तपस्या के समान है। जैसे पंचाग्नि तपते हैं वैशाख के महीने, उसको बड़ा पुण्य बताया है, तो वह तपस्या सुख, ये तपस्या तेज है। कर्तव्य पालन करने के लिए चलते हैं हम, और कष्ट आ जाए तो वो कष्ट बड़ी ऊंची तपस्या है। तपस्या है ये, पर उस तपस्या ने आफत मान देगी, आफत आ गई, दुख आ गया, अब आफत आफत ही भोगो, दुख ही भोगो, तपस्या करे तपस्या का फल हो जाएगा। दुख तो दुख भोगो तो ये दुख है, तपस्या करो तो ये दुख है, दुख तो बराबर ही है, पर तपस्या करे दुख वैसा नहीं होगा। जैसे भूखा रहने से आदमी कमजोर होता है, पंथ एकादशी करने दे कमजोर हो जाए तो आनंद रहता है। तप भावना है, तप भावना इसे प्रसन्नता रहती है, तप भावना है तो दुख बुद्धि रहती है, तो उसे दुख पाता है अभी। और पुराना पाप नष्ट हो जाए तो पाप नया पाप हो जाता है। सुख बुद्धि से पाप करने में अर्जुन ने पूछा, अर्थ कहना प्रयोग पापम चलते ही पाप का अर्जुन क्यों करता है, तो उन्होंने काम ऐसा ये जो सुख के लिए है इसमें पाप होते हैं, सुख की इच्छा में पाप सब भरे हुए हैं और साधन में बाधा भरी हुई है। इस बार सुख बुद्धि को सामने न रख करके निर्वाह बुद्धि रखे, और दूसरे हित की बुद्धि, अपना निर्वाह केवल अन्न जल वस्त्र, जैसे अपना निर्वाह हो जाए, स्वाद और सुख के लिए नहीं, निर्वाह निर्वाह मात्र, और दूसरों को सुख आराम पहुंचे, और परमात्मा की आज्ञा, शास्त्रों की आज्ञा, वेदों की आज्ञा, संत महात्माओं का आचरण, ये देख करके सीखे। तो कर्तव्य कर्तव्य ठीक तरह से बोध, ये सुख इच्छा नहीं होने देती। सुख इच्छा त्याग करे तो गर्व का कर्तव्य सीखना नहीं पड़ता, आप सब बोध हो जाओ, आप भाई कि ये मेरा कर्तव्य है, ये कर्तव्य है। सुख लोलभता के कारण से अपना कर्तव्य कर्तव्य बोध नहीं होता, क्या करें नहीं क्या नहीं करें, ऐसे उलझन रहती। इस वजह से सुख बुद्धि का त्याग करे, साधक में प्रवेश होते ही आरंभ में विचार कर ले कि हम सुख भोगना नहीं है, हमारा उद्देश्य नहीं है सुख भोगने का। सुख आ जाए तो कोई बात नहीं, बेपरवाह रखो, एक सुख आता है एक सुख चाहते है, पर दोनों बड़ा फर्क है। आ जाए वो दोषी नहीं है, आ जाए में तो सावधान रहो, सुख बुद्धि से नहीं हो गए, निर्वाह बुद्धि से अपना काम करे। पर निर्वाह केवल सुख बुद्धि होती है तो साधक लिए बढ़िया नहीं है वो। हमारे प्राय यही बुद्धि रहती है, हमारे साथियों की बुद्धि यही रहती है, सुख बुद्धि। सेवा भी सुख बुद्धि से ही, तो बुद्धि से नहीं। मेरे लिए काम करेंगे तो स्वामी जी को सुख कैसे देंगे, स्वामी जी हित किसमें है नहीं देखेंगे, ये अंधेरा आ जाता है। वास्तव में सुख बुद्धि कल्याण करने वाली नहीं है, हित बुद्धि कल्याण करने वाली है। तो सुख में बाधा होती है सब जगह ही। काम ऐसे बोले तो काम क्या ना हो, अपना सुख का नाम जो काम है वो क्या काम है। ये काम कारण से ही पाप होते हैं, सब पापों का कारण ये खास सुख बुद्धि भोग बुद्धि ये सामने ले किया जाए। तो निर्वाह बुद्धि हो, शास्त्र का ज्ञान हो, आदर्श त्यागी महात्मा पुरुष आदर्श रखा जाए, उसको देखकर अपना करें, तो अपना सुख बुद्धि न हो, ये बहुत बड़ा विघ्न है। तो ये प्रश्न था नहीं भी सुख हित, तो हित बात ठीक है अपने लिए दूसरों के लिए, वो भी अभी अभी वर्तमान में और परिणाम में। अभी हित हो परिणाम में भी हित हो, अब परिणाम में सुख हो बड़े हित होता अहित होता हो तो वो सुख काम करेंगे। अपने कष्ट हो दूसरों में हित हो रहा परिणाम हित होगा तो वो कष्ट बहुत काम श्रेष्ठ है अपने लिए दुनिया के लिए सबके लिए। वो तपस्या है वो दुख नहीं है। प्रतिकूल पड़ता है इस बात से शरीर इंद्रियों के प्रतिकूल पड़ने से दुख मालूम देता है, पर दुख का हेतु है अगाड़ी। बड़ी अवस्था होने पर समझता आदमी कि हमारे को पढ़ा दिया बहुत कृपा करी संतों ने, माइता ने बड़ी कृपा की सब आदमी पढ़ा दिया, नहीं तो हम भी ऐसे दुख पाते देखे तो मूर्खता के कारण से पढ़े लिखे नहीं होने से जो कष्ट होता है। अरे के जगह नहीं मिलती, कई तरह कष्ट होता है। तो हमारी पढ़ाई नहीं है जिस वक्त होता है, तो पढ़ाई हमारे दुख की तरफ न दे करके और गुरुजनों ने हित की दृष्टि से पढ़ाया है कि ये पढ़ जाए तो अगर पंडित बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा, ऐसे तो वो हित बुद्धि है जो श्रेष्ठ है। यार सुख बुद्धि बाधक है, हित बुद्धि बाधक नहीं होती अपने लिए दूसरों के लिए भी। दूसरों के दुख बुद्धि तो हो सकती है उसमें, पढ़ने समय पढ़ाने वाले के साथ बैर हो जाता है। एक कहावत आती है राजकुमार थे, एक दो पढ़ाया तो गुरु जी पढ़ाते गए तो वो बड़ी अवस्था हो गई। तो कहा कि अब थोड़े दिनों के बाद में युवराज पद दिया जाएगा इनको। तो ये जब गुरु जी ने सुना तो गुरु जी ने उनको बहुत तेजी से शासन करके पढ़ाया। शासन पढ़ाया तो महाराज कष्ट देते, मारपीट भी कर देते, खड़ा कर देते, खुशी होते थे, खुशी हंसना देखा, जानते हो ना, आप नहीं जानते तो आप पढ़े हो, पढ़ने वाला आजकल पढ़ाने में विद्यार्थी उतारना नहीं करनी चाहिए, आज सरकार का कानून है तो लंथी मूर्ख रहते हैं। आज गुरु धमक गुरुओं की से ये साधु ढेर धमक गुरुओं की गिर भीर गुरु नाम परुषाक्षरा तिरस्कृत यान्ति नरा महत्वम। तो गुरुओं की ताड़ना और तिरस्कार है ऐसे पढ़ने वाले ऊंचे पद पर आ जाते हैं। जैसे मणि खान में निकलती है तो अलब्ध काषाणोत कृष्णान कृपा नाम वह सब जो मेले से धूल से भरी हुई शोभा नहीं देती और शाण भरते वो शाण होता है खुर्सा, इस पर छुरा लगाते है कच्ची कच्ची छुरा चक्कू लगाते हैं सर सर बोल बोल खुर्सान कहते हैं खुर्सान। तो संसार में शाण नाम है, वह शाण पर घसे बिना मुनि मुक्त पर नहीं चढ़ती। इस तरह से पढ़ाई कष्ट सहित पढ़ने से मुक्तमणि हो जाती, वो साफ हो जाता है। तो गिर भी गुरु नाम परुषाक्षरा तिरस्कृता यान्ति नरा महत्व। अलब्ध शान उत्कृष्टान निपाराम न जात मौलो मणियो बसंती। मणि कभी मुकुट में नहीं चढ़ती जब तक श्रान कृष्ण शान मत चिड़गारी चिड़गारी चिड़गारी उड़ती चिड़गारी ऐसी रहती है। तो उस ताड़ता में बढ़ियापना पड़ा है उसमें ताड़ता। आप गुरुजनों की नहीं सो तो जमराज की श्रेणी पड़ेगी, गुरुजनों की सो तो जमराज की नहीं पड़ेगी। ताड़ना बचोगे नहीं, भयंकर ताड़ना होगी। अभी अगर गुरुजनों की ताड़ना सहलो कठिन सहलो तो जमराज ताड़ना नहीं पड़ेगी, नरकों की ताड़ना नहीं पड़ेगी, चौरस लाख की ताड़ना नहीं पड़ेगी। अभी बचोगे तो आगे बड़ी भारी भयंकर ताड़ना पड़ेगी। इस वास्ते गुरुजनों से सह लेते हैं, ऊंचे हो जाते हैं, श्रेष्ठ पुरुष हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो वास्तव में सुख बुद्धि बढ़िया नहीं है, हित बुद्धि बढ़िया है। तो वो राजा राजकुमार को पढ़ाया युवराज पद होने वाला है तो महाराज उनको खाट पर चढ़ाना, कुर्सी आसन करना। कुर्सी आसन वो है कि जैसे कुर्सी में बैठे न ऐसे दादा धीम दबाल का सहार कर बैठ जाओ। आप बैठ गए तो बड़े कष्ट होता है, ज्यादा नहीं बैठ सकोगे, खड़ा तो रह जाए, बैठा भी रह जाए, बट आधा बैठा आधा खड़ा ऐसा तो कुर्सी आसन है। तो इस तरह से महाराज कई तरह के कुर्सी आसन खाट पर खड़े, जो खाट है और दोनों पर एक पग रखे एक पग रखे खड़ा रह गया, तावरत खड़ा कर दिया। ये पढ़ाने वाला ताड़ना दे रहे कई प्रकार है। तो इस प्रकार से वह ताड़ना दी। तो राजगुरु ने मन में आई क्योंकि मैंने कष्ट दिया है तो उसको बैर हो गया, मन में द्वेष हो गया पैदा। द्वेष हो गया तो विचार किया कि मैं राजा तो बनूंगा ही, तो खबर दूंगा फिर आवाज दिया करूं, आवाज चलती नहीं। तो उसको राज हुआ, राज ठीक होने लगा तो गुरु जी को फांसी का हुक्म दिया, कहीं वो फांसी दे दो। तो पिताजी थे युवराज पद दिया, पिताजी थे मौजूद, अरे ऐसा क्यों करता है कि मेरे को कष्ट दिया। तो गुरु जी को बुलाए कि महाराज आपने किया। गुरु जी ने कहा कक्षा में तो थोड़ा ही है, पढ़ाई कुछ बाकी है, पूरी पढ़ी हुई नहीं है, और ये पढ़ाई कर देंगे राज सिंहासन बैठ जाएंगे, चलाओ इसको फांसी दे दो, इसको कालकोट नहीं दे दो, इसको कैद में डाल दो, पटुक में दे देगा। खुद का अनुभव तो है नहीं कालकोट में क्या होता है कैसा होता है। तो जोर क्या आया तो मैंने ये पढ़ाई करी कि किसी को हुक्म दे तो पहले अनुभव तो होना चाहिए ना, और कैसा दुख होता है। इस वास्ते मैंने दिया ही, अब फांसी दे दो कुछ वो करो। मैंने इस बुद्धि से बढ़ाया तो पढ़ाया इस वास्ते कि दुख आप सहो तो पता लगा, जिसकी नहीं फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। नहीं फटी पर क्या पता पीड़ में क्या होती है दूसरा को। तो पीड़ भोगाने मैं क्या आ गई है, राजा बनेगा सट यूं कर दो यूं कर दो यूं कर दो, तो इसको खुद पता है यूं करने में क्या होता है। वो अनुभव कराने के लिए मैंने किया है। तो पिता ने कहे कई बार तो विशेषता तो है पर सुख कहाँ है बताओ। बैर पैदा हो जाते बैर तो कितनी मूर्खता है, अधिक मूर्खता की। जो गुरु पढ़ाते हैं ठीक करते हैं उसी साथ पैर विरोध, तो ये सुखार्थी को होता था। इस बार विद्यार्थी सुखार्थी ने कुतो विद्या, विद्यार्थी ने कुतो सुखम। शास्त्रों में लिखा है सुखार्थी को विद्या नहीं होती। जो सुख सुख आराम चाहता विद्या कैसे करेगा, तपस्या कैसे करेगा, संयम कैसे करेगा, सुखार्थी हो तो सुखार्थी ने कुतो विद्या, ना ब्रह्म विद्या है ना लोक विद्या है, सुखार्थी है तो भैंसे की तरह सूर की तरह हो जाएगा, बड़े हो जाएगा आराम भोगेगा। तो सुखार्थी ने कुतो विद्या, विद्यार्थी ने कुतो सुख, विद्यार्थी है सुख का। कठिन को दी पत्त का दादी छात्र बधो हृदय सदा, ये आती कहानी। तो सदा ही महाराज कठिन तो ही कठिन दशा ही पड़ती है। प्रथमतः पठनांग कठिन अंकृतम अहो कठिन को मुदी भक्ति का दहते छात्र बधम हृदय सदा, छात्र बधु होती मेरे हृदय पति को दुख ही दुख हो रहा है। कठिन पढ़ाने में महाराज फकर का समझ रही, कौन सिद्धांत कौन नहीं समझ रही, इन गहरा तो समझना कठिन पड़ती है। तो कठिन तय करने तक होनी पड़ती है। विद्वान वही तेज बनेगा जगह पढ़ाई में कठिन तक भोगी है। तो कठिन भोगी हुई है, बिना भोग बने में शास्त्र नहीं बनेगी, बिना विद्यार्थी बिना विद्वान नहीं बनेगा, बिना चेला बिना गुरु नहीं बनेगा। अरे ख्याल में पहला चेला बनेगा तब होगा, पहला बहू बनेगी तब सास होगी, पहले विद्यार्थी बनेगा तब पंडित होगा। तो वो अपनी जगह ठीक होगा पहले ही, तो पीछे अपनी जगह ठीक होगा। अरे पहले ही अपनी जगह फिट नहीं बैठेगा तो बंधु में ठीक नहीं बैठेगा वो। तो इस वास्ते विद्या पढ़ने में, साधन करने में, गुरु सेवा के विषय में विकासल बाबा कहते हैं, वृंदावन में कोठी काशल बाबा हमारी बात सुनी है। जो बंदा उसे बद्री नारायण में गुरु जी के पास में गए तो गुरु जी बहुत बार पड़े उसे, बार बैठो बार बैठो, भीतर नहीं गुफा में नहीं, बार बैठो। कई कष्ट दिया गया फिर भी वो सह लिया, जो बड़े संत हो गए। अच्छे ऐसे ही बात आती है दूसरी, यहाँ महाराज ये शांति बनेगी। थोड़ा सा विषय और है, शांति बनी थे जो भगवान कृष्ण के गुरु बने, ये बहुत बुद्धिमान भी नहीं थे, साफ जगत भी नहीं, मध्यम श्रेणी के थे, सुना है मैंने। तो परंतु गुरु भक्त बहुत थे, गुरु की आज्ञा पालन करते थे, गुरु भक्त बहुत थे। तो गुरु भक्ति का सब सब ठीक हुआ। ऐसे शांति बनी जो पढ़ाने लगे तो विद्यार्थी आए तो शांति बनी की आज्ञा पालन करने वाले याद नहीं है, शांति बनी गुरु जी, शांति बनी के गुरु जी। तो गुरु जी जो पढ़ाते थे तो आज्ञा पालन में बहुत तेज थे, वो बड़े श्रेष्ठ थे, पढ़ाई में बुद्धि इतनी तेज नहीं थी। तो गुरु जी कहते थे करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि विद्यार्थी घूमने गए थे शांति पास बजे शांति में, गुरु जी महाराज थे गृहस्थ आश्रम थे, ऋषि मुनि छोटा बच्चा था जो कुएं में डाल दे, महाराज कुएं में डाल दिया, उठा करके थोड़े थोड़े कुएं में डाल दिया, कुएं शांति बने लोग कूद कर गए, ऊंचा जो थरखे गया ठिकान ले आए, लोग मार गए महाराज ने मारो मत मारो मत, वो बोले नहीं कि महाराज ने कहा ये कुछ नहीं बोले, सह लिया। एक दिन की बात है, पढ़ते पढ़ते आयो तो विद्यार्थी याद आ रहा है शांति भी नहीं कहा महाराज, अब आग लगा दे छप्पर के, आग लगा दी आग लगा दी, ऐसा है पांच मिनट के मारो मत मारो मत, तुम्हारे गुरु भाई है कोई लगा दी कोई बात मारो मत, ऐसी ऐसी कई बातें करी। तो ऐसे पढ़कर चले गए, जब पढ़कर चले गए महाराज अंत समय आने लगा, बीमार थे तो सबने सुना, सब पंडित अच्छे अच्छे अब तो गुरु बन गए, पंडित बन गए, कथावाचक बन गए, महंत बन गए, बड़े ऊंचे बन गए सभी, तो सब आए तो सब हमारे गुरु प्रसाद दी, तो किसी को आचमनी दे दी, किसी को पंचपात्र दे दिया, किसी को पवित्र होते करुणा भी वही दे दी, वही बड़े खुश हो गए दिए, शांति मेरे पास में आए। तो गुरु जी का बेटा तेरे तेरे लाइफ मेरे पास कोई चीज है नहीं, तेने जो मेरी बात मानी है उस तेने जो विद्या पढ़ी उस समाधान में चीज नहीं है, तेरे को आशीर्वाद देता हूँ कि त्रिलोक के नाथ तेरा चेला बनेगा, आशीर्वाद उस चीज है मेरे पास। तो ये कठिन कष्ट कष्ट उठाने पर महाराज बहुत बड़ा लाभ होता। अब सब विद्यार्थियों तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, मारपीट करते, निंदा हुई, गुरु जी पढ़ाते रोड चले गए उसके लड़के को डाले कुएं, तो सब सह लिया। तो कष्ट जो सहना में परिणाम अच्छा होता है, यह तो डगरे विश्व में परिणाम है, मन तो सबू साथी हूँ। नारायण नारायण नारायण नारायण। तो सुख रित दो चीज है, राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2054 23 नवंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम